इसे पी के गुनगुनाऊं तू खफा तो नहीं, ये जाम तो फिर जाम है कोई जहर तो नहीं, इसे पी के गुनगुनाऊं तू खफा तो नहीं, मुझे जीने दे तुझको मेरी कसम। डिस्को एडिटू, डिस्को एडिटू, डिस्को एडिटू, डिस्को एडिटू, डिस्को एडिटू। Me. hay aquí. Para el rock and roll te escojo a ti. El saxofón ya va a tocar, el pin marín de Dopingüe, cugaramagara, tirifue. Vieja Inés. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo, por Dios te pido, para bailar el rock and roll contigo. De Don Pingüe, Ugaramagara, Tirifue. Yo era nada.

me.